«Щітки? Не ті щітки ми робили!» – кричить батько, наливаючись гнівом, підіймаючи до сина одутле, вкрите густою щетиною обличчя, що теж зараз було колюче і жорстке, мов залізна щітка. «Не таких щіткарів та щіток на вас треба! Таких щіток треба на ваші погані душі, щоб коросту з них із кров'ю і з труп'ям здирали!» «Співай, батю! Вона довга», – каже син, і, залишивши батька, спокійно прямує до чайної. Тільки він зайшов у чайну, чиясь винувато сутулена спина шурхнула на кухню. За всіма ознаками, то відбув чорним ходом товариш Мажара, голова робкоопу. «Адже нічим природу не зупинити, молода гринена борода». Росте? Все, з чим Гриня стикається в чайній, мов би спеціально створене для того, щоб вивести його з душевної рівноваги, з йогівського супокою. У відділенні від залу марливим пологом за капелку, де висить умивальник, понадливо й брудно. Рушник висить на гвістку такий, що його гидко взяти в руки. А ще гидкіше дивитись на отого чвару п'янюгу, що самотньо верзлякає в кутку залу. То Тамарин чоловік. В нього ніс, як рубильник. Він клює в тарілку тим носом і щось бубонить погрозливо. Обслуговувати себе тут треба самому. Всюди тепер самообслуговування. І з усіх робітників радгоспу офіціантка робить виняток лише для Мамайчука-старшого, як інваліда війни, ветерана. Що ж до Мамайчука-молодшого, то, взявши алюмінієвий піднос, Гриня підходить до видачі, але й тут його зустрічає тільки розчарування. Того нема, а те закінчилось. Холодний жиловий гуляш та компот – це все, що зосталось на твою долю. І навіть на це зазіхають мухи, від яких ти мусиш весь час відбиватись. Який це треба мати гарт, що при таких наступах на твою витримку не грюкати кулаком по столу і не вимагати книгу скарг? А скаржитись хочеться на все, на гуляш, на рушник, на отих розвезених по стіні рєпінських запорожців, що так само, як і замашні брехуни-мисливці Перова, покликані прикрашати кожну степову чайну. Чому така убогість уяви? Чому така обмеженість вибору? Для всіх чайних, як тільки є в районі, постачає ці бездарні копії якийсь халтурник з обласного центру, з упертістю маніяка просуває своє ерзац-мистецтво в маси. І ніхто його за халтуру до суду не тягне. Вхопивши гуляшу, Гриня кривиться. Стільки в ньому перцю, що в роті горить. «Стронці даєте замість приправи?» Звертається він до офіціантки, що прибирає посуд із столів. Ця офіціантка Клава, старша дочка Горпищенкова, тільки і скрашує цей похмурий заклад своїми плавкими рухами та терплячою до всього привітною усмішкою. Вона вже, здається, звикла до нарікань, до скарг, до бубоніння і без крайньої потреби не ув'язується з відвідувачами в суперечки. Всім не догодиш, лається, перемовч. Грині ж вона просто співчуває. В роті палить. Певне, йому дістався саме перець, що осів на дно. Запий Гриню компотом, воно пройде. Гуркіт з кутка привернув їхню увагу. То технік по штучному осімененню прогуркотів стільцем на підлозі. Ледве не впав, але знову прибрав більш-менш сидячого положення і вже куняє. Нічого ж я йому, крім компоту,